To ty wybierasz liczbę rad. Szczegóły na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczyna się pierwsze w historii posiedzenie Sejmu z możliwością udziału posłów online. Za chwilę relacja naszego reportera. 4000 testów na obecność koronawirusa wykonywanych jest każdego dnia w Polsce. Dotarcie do młodych ludzi z informacją o skali zagrożenia jest dużym problemem, mówi czołowy belgijski wirusolog. Praca Sejmu, w której posłowie mogą brać udział zdalnie, jest po to, by parlament mógł wprowadzić rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców bez zwiększania ryzyka rozsiewania koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, w jaki sposób posłowie będą mogli uczestniczyć w debacie zdalnie? Przy użyciu smartfonów albo tabletów. Przez specjalną aplikację będą mogli śledzić obrady, ale też zgłosić chęć udziału w dyskusji na zasadzie telekonferencji. Możliwe będzie też głosowanie z domu. By to zrobić, posłowie będą musieli wpisać hasło, które otrzymają SMS-em. Wcześniej prowadzony był test systemu i, jak informowała Kancelaria Sejmu, wszystko działało. Parlamentarzyści nie muszą jednak pracować zdalnie. Jeśli chcą, mogą uczestniczyć w obradach w tradycyjny sposób, przyjeżdżając na ulicę Wiejską. W budynku Sejmu wprowadzono jednak specjalne środki ostrożności. Na sali plenarnej może znajdować się maksymalnie 41 posłów, proporcjonalnie z każdego klubu i koła. Jeśli posłów przyjdzie więcej, zostaną rozlokowani w 11 innych salach, gdzie będą oglądali obrady na ekranie. Politycy otrzymali też maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Możliwości wykonywania testów na koronawirusa znacznie się w Polsce poprawiły, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Już w tej chwili mamy około 6 tysięcy próbek dziennych możliwość testowania, a dochodzimy do 4 tysięcy dziennie rzeczywistego testu, czyli mamy obecnie około 4 tysięcy próbek na dobę testowanych. Możliwości naszych laboratoriów systematycznie się zwiększają. Od początku epidemii w Polsce wykonano ponad 32,5 tysiąca testów. Nie zmieniają się terminy egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Próbne egzaminy, które nie są obowiązkowe, będą dostępne online. O tym, czy uczniowie do nich przystąpią, decydować będzie dyrektor szkoły. Przeprowadzenie zdalnie właściwego egzaminu dla 350 tysięcy osób o jednej godzinie jest na tym etapie niewykonalne, mówi Marcin Smolik, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dlatego, że nie ma możliwości zapewnienia równego dostępu, a przy egzaminie byłoby to szczególnie istotne. Wszystkim uczniom tam nic nie mogłoby się zadziać, wszystkie łącza musiałyby działać prawidłowo, musiałaby być infrastruktura, która by to zapewniała, a przede wszystkim musiałby być system informatyczny, który umożliwiałby przeprowadzanie takiego egzaminu online. Takiej możliwości nie ma, to jest zbyt ryzykowne. Opublikowane przez Centralną Komisję próbne egzaminy ułatwią przygotowanie do właściwych, powiedział minister Dariusz Piątkowski. Egzamin próbny ósmoklasisty będzie odbywał się od 30 marca do 1 kwietnia. Codziennie rano będą publikowane arkusze z poszczególnych przedmiotów. Prosimy o to, aby szkoły wzięły w nim udział. Na pewno ułatwi to przygotowanie do egzaminu. Podobnie jest z egzaminem maturalnym. Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony Centralnej Komisji będą je rozwiązywali w domu. Odpowiedzi przekażą nauczycielom. Nawet rok może potrwać powrót do normalnego życia po pandemii koronawirusa. Tak mówi czołowy belgijski wirusolog Mark Van Rast, cytowany w mediach. O szczegółach Beata Płomecka. Belgijski ekspert powiedział, że z pełnym powrotem do normalnego życia trzeba będzie poczekać na wynalezienie, a później sprawdzenie szczepionki, co zajmie około roku. Dodał, że ograniczenia wprowadzane w związku z koronawirusem trzeba będzie łagodzić stopniowo i nastąpi to dopiero po odnotowaniu szczytu zakażeń, a ten jeszcze przed Belgią. Nie jest wykluczone, że większość środków ostrożności zostanie zniesionych dopiero jesienią. Najdłużej, zdaniem belgijskiego wirusologa, będą utrzymane zakazy dotyczące gromadzenia się. Mark Van Rast wyraził też ubolewanie, że apele lekarzy i ekspertów, a także władz nie zawsze docierają do młodych ludzi. Wielu młodych ludzi obecnie znajdujących się na oddziałach intensywnej terapii uczestniczyło w imprezach organizowanych kilka godzin przed wejściem w życie ograniczeń, powiedział wirusolog. Chodzi o decyzję władz sprzed kilkunastu dni o zamknięciu barów, pubów, restauracji i kawiarni. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jeden z kierowców autobusu w Warszawie jest zakażony koronawirusem. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski poinformował, że prawdopodobnie część pracowników, która miała z nim kontakt, będzie musiała pójść na kwarantannę. Zgodnie z przepisami wydanymi na czas epidemii, w pojazdach komunikacji miejskiej są informacje mówiące o ograniczeniach dotyczących liczby pasażerów. Ponadto znakowane są siedzenia, które powinny zostać puste tak, by zachować odpowiednią odległość między pasażerami. To był serwis Trójki.

Andrzej Poniatowski, studio Hendrix w Lublinie podarował te dwa nagrania. Wyraźnie słychać tutaj wpływy brzmienia Abby w tym drugim nagraniu. Teraz rób co chcesz, budka subczera. Zresztą Andrzej przyznawał się do tego, że był zafascynowany. No a to jest pierwsze nagranie budki, które pojawiło się na naszej liście, kwiecień 1982 roku. To tak przy okazji. Polski Top Wszechczasów do 27 kwietnia, czyli właściwie dokładnie miesiąc mamy jeszcze na głosowanie w tym topie. Polecam Państwu z naszej strony polskieradio.pl/trójka. mała. Jaka to ładna piosenka. Proszę o niej pamiętać, głosując na Polski Top Wszechczasów. Do 27 kwietnia czekamy na głosy. Jest 12.30. Pamiętamy o seniorach. W całej Polsce działa sieć centrów wolontariatu i to są takie miejsca, gdzie organizuje się pomoc dla seniorów. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Agnieszką Lisowską-Lewkowicz, prezesem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Świadczymy przede wszystkim taką pomoc informacyjną, pośrednictwo i doradztwo. To jest możliwość dla wolontariuszy. Przy czym mówimy teraz tak naprawdę o każdej osobie, która chce i może pomóc innym w tej trudnej sytuacji. I to jest taka prosta sprawa. Rozejrzyjmy się dookoła, zapukajmy do drzwi, bo wiemy, że tutaj mieszka ktoś z niepełnosprawnością, tu mieszka ktoś starszy i będzie potrzebował pomocy. Taki troszeczkę wyższy poziom, ale jak najbardziej do wykonania zupełnie samodzielnie, to jest właśnie skorzystanie z materiałów, które są chociażby na naszej stronie wolontariat.waw.pl, a mianowicie wydrukowanie prostego plakatu. My też podajemy tutaj linki do innych plakatów, co się komu podoba. Można też zupełnie samemu po prostu zrobić flamastrem na zwykłej białej kartce, zostawić do siebie jakiś kontakt, który się powiesi chociażby na klatce schodowej, żeby można było zauważyć, że tu jest numer telefonu do osoby, która w razie czego może mi pomóc, a może po prostu ze mną porozmawiać, oczywiście przez telefon, żeby było bezpiecznie, w sytuacji, kiedy ja, na przykład senior czy osoba chora, czuję się samotnie i niepewnie w tej trudnej sytuacji. Aby wesprzeć seniorów. Ewa Kosiedowska, Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku. Postanowiliśmy przygotować taki plakat dla wolontariuszy. Wywieźliśmy go na stronie internetowej naszego centrum oraz na naszym Facebooku. Jest plakatem uniwersalnym i jest do wykorzystania dla innych wolontariuszy z różnych miast, aby seniorzy wiedzieli, że nie zostają sami. Każdy chętny, kto chciałby wesprzeć swojego sąsiada, może mu zrobić zakupy, wyprowadzić psa, odebrać listy. My jako Centrum Wolontariatu wspólnie z harcerzami, którzy uruchomili infolinię, numer infolinii mogę podać 507-795-684. Jest to numer komendy chówca ZHP w Słupsku. Wspólnie z innymi podmiotami z miasta Słupska, jak z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, wspierają wszystkie działania służące pomocy dla seniorów. W jakich godzinach jest czynna infolinia? Jest czynna codziennie od godziny 8 do godziny 18. Seniorzy mogą dzwonić także bezpośrednio do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku. My jesteśmy w stałym kontakcie z infolinią i przekazujemy wszystkie potrzeby seniorów. Ta rozmowa jest bardzo ważna, świadomość tego, że nie możemy się spotkać, ale że ze ścianą czy dwa piętra wyżej, czy nie wiem, dwa domy dalej jest ktoś życzliwy, kto mnie wysłucha, kto też powie coś o sobie, kto może potem, jak już się skończy to zagrożenie, będzie na przykład mógł mnie odwiedzić na herbatę albo pójść ze mną na spacer. To myślę jest bardzo, bardzo ważne. Czy w tej chwili zgłaszają się do Państwa osoby, które chcą zostać wolontariuszami? W tej chwili rzeczywiście jest trochę tak, że sytuacja, bym powiedziała, przycichła, dlatego że myślę, że wszyscy troszeczkę się boją. Przeszli na tryb online, więc my odbieramy pojedyncze zgłoszenia od osób, które z pełną świadomością jakby tego, że jest potrzeba w tej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, teraz chcą się zgłosić. I takie osoby też przekierowujemy. Przede wszystkim do ośrodków pomocy społecznej, bo to teraz są takie jednostki, które potrzebują najbardziej wolontariuszy i które świadczą pomoc osobom samotnym. Zachęcam wszystkie osoby do rozejrzenia się dookoła. Nie zawsze jest tak, że trzeba koniecznie zgłosić się przez jakąś instytucję. Bardzo dużo jest teraz oddolnych inicjatyw i one, bym powiedziała, są troszeczkę łatwiejsze do zrobienia, bo nie chodzi o to, żeby jechać na drugą stronę miasta. Chodzi o to, żeby się zorientować, czy w moim bloku nie ma kogoś, kto potrzebuje pomocy i komu pod drzwiami zostawię zakupy. Natomiast naszą rolę przede wszystkim w tej chwili ja widzę i do takiego kontaktu serdecznie zachęcam. Jeśli ktoś chciałby pomóc, a nie wie jak to zrobić, to proszę wejść na naszą stronę, a my podpowiemy jak to zrobić i z jakich materiałów na przykład skorzystać, bo są też już takie opracowania, jak być wolontariuszem w tej trudnej sytuacji, żeby komuś pomóc, ale żeby nie zarazić siebie i nie zarazić kogoś. Z Agnieszką Lisowską-Lewkowicz, prezesem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Zostań w domu z Trójką. Part time. Tina nie jest zła, dobry Wonder też. To oczywiście Tina Turner i Stevie Wonder. What you get is what you see, a potem Part-Time Lover. Mieliśmy już jedną pocztówkę dźwiękową z Australii, teraz taka z archiwum listy alp3.pl. To przy okazji polecam Midnight Oil in Excess. We'll be right back.